हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी गोल है? 11वां भाग। यूनानियों ने आकाश के अलग अलग भागों में घटे चंद्र ग्रहणों का अध्ययन किया। उन्होंने अनेकों चंद्र ग्रहण देखे। कुछ में चंद्रमा आकाश में ऊपर, कुछ में नीचे था। कुछ में चंद्रमा क्षितिज पर था, पर चंद्रमा की आकाश में स्थिति के बावजूद उस पर पड़ी पृथ्वी की परछाई हमेशा किसी गोलाकार ही नजर आती थी। इससे एक बात स्पष्ट हुई, पृथ्वी की परछाई हमेशा गोलाकार होती थी। एक ही ऐसी आकृति थी जिससे ऐसा होना संभव थी। वो आकृति थी गोल गेंद जैसी। ईसा से 450 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक फिलोलेस दक्षिणी इटली के पास रहते थे। प्रमाणों के आधार पर फिलोलेस ने अपना पक्का मन बनाया पृथ्वी का आकार गेंद जैसा गोल था। फिलोलेस ने बहुत से प्रमाण जुटाए, तारों की स्थिति में बदलाव, तट से दूर जाते जहाज़ों का समुद्र में लुप्त होना और चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई जैसे प्रमाणों से फिलोलेस एक निष्कर्ष पर पहुँचे। पृथ्वी गेंद जैसी थी और वो आकाश की बहुत बड़ी गेंद के बीच में स्थित थी। जहाँ तक हम जानते हैं, फिलोलेस पहले इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी के गोल होने का दावा किया था, पर अभी भी एक प्रश्न बाकी था। अगर पृथ्वी गेंद जैसी थी और हम सभी उसकी सतह पर रह रहे थे, तो फिर हम ऊपर से नीचे की ओर फिसलते क्यों नहीं थे? समुद्र का पानी भी फिसलकर नीचे की ओर क्यों नहीं गिरता था? लोगों के अनुभव के अनुसार चीज़ें हमेशा नीचे की ओर ही गिरती थी। अगर हम किसी चीज़ को ऊंचाई से छोड़े तो वो नीचे को ही गिरेगी, पर यहाँ नीचे का क्या मतलब होगा? अगर पृथ्वी गोल गेंद जैसी थी तो नीचे गिरने वाली हर वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरती। यह बात पृथ्वी पर खड़े हर इंसान, चाहे वो कहीं भी क्यों न हो, के लिए सच थी। वो इंसान पृथ्वी पर किसी जगह उसके बिल्कुल विपरीत स्थान या और कहीं बीच में हो सकता था। स्थिति के बावजूद वो इंसान और उसके आसपास की सभी चीज़ें पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती। वो इंसान जहाँ भी खड़ा होता, पृथ्वी का केंद्र हमेशा उसके पैरों की दिशा में होता। इससे उसका सिर ऊपर और पैर नीचे की ओर होते। ईसा से 350 साल पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने इस बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। अरस्तु की कल्पना के अनुसार हर वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती थी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, पृथ्वी का आकार गेंदनुमा होना जरूरी था।